إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عظات في حديث المدركات مفنديشو ينالو بكاء رمضان في حديث المدركات أبا يقول صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Abdullah ibn Umar anasema Abdullah ibn Umar aqbala alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam alijia mtume sallallahu alayhi wasallam faqala sema ya ma'shar al-muhajirin ayi kongamano la muhajirin khamsun idha tulitum bihim wa a'udhu billahi an tudrikuhum mambo matano yatakuja kukupateni nini na ninajilinda kwa Allah kwa mambo hayo yasikupateni. Lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qabl hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-ta'un wal-awja'u allati lam takun min aslafihim alladhina madaw. Hautodhini uchafu kwa watu mpaka ule uchafu wakautangaza wakaueneza isipokuwa malipo yao Allah subhana atawaelezea na kuwaletea magonjwa ya milipuko na maradhi ambayo hayakuwa katika umma na kwa watu waliokuwa kabla yao. Walam yanqusul mikyal wal mizan illa uqidu bisinin wa shiddati almu'na wa juri sultani alayhim wa jawri sultani alayhim, na hawatapunguza vipimo na mizani isipokuwa watu hao wataadhibiwa kwa kuletewa miaka ya ukame na vile vile kupatikana gharama za maisha kuwa ni kubwa, na vile vile kuletewa viongozi watakaokuwa ni madhalimu juu yao, watawaonea, watawanyanyasa, watawadhulumu haki zao. Kosa lao ni kubwa tu kwamba wao wamepunguza vipimo na wamepunguza na wamefanya kiasi na ishi katika mizani zao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika jambo la tatu, haya mawili tayari walillahi alhamdu wal minna tumeangalia kwa kadri ya uwezo wetu ama wa Allah subhanahu wa ta'ala alijalia. Jambo la tatu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika haya mambo matano, anasema sallallahu alaihi wasallam ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا. نتومي عليه salatu wasalam anasema na hawatozuia watu zaka katika mali zao, watu hawatozuia kutoa zaka katika mali zao, wakawa ni magumu, wakawa ni mabukhala, wakawa ni watu wenye ubakhili wa hali ya juu, ikawapelekea wakawa hawakuitekeleza amri hii ya kutoa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu watu hao aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa mun'u al-qatra min as-samaa, isipokuwa watu hao watazuiliwa kuletewa mvua kutoka mbinguni. Walau kalbahaimu, na lao usikupatikana wanyama katika ardhi hii, lam yumtaru, wasingeweza kupata mvua. Ayuha an-nas ibadallah, fa inna lizakati, fa inna zakat ruknun min arkani al-islam wa hiya ruknu thalitha kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tambua ya kwamba hakika ya zaka ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, pia ni katika nguzo ya tatu kama alivyoelezea Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa hiya min da'a'im al-islam, na zaka ni katika nguzo na mihimili mikubwa ya Uislamu. Wa qad ja'at an-nusus min al-kitab wa sunnah litadulla ala wujubiha, zimekuja sunna, zimekuja dalili katika Qur'an, kauli za Allah, kauli za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazojulisha juu ya uwajibu wa kutoa zaka. Minha, miongoni mwa kauli hizo, Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma'a raki'in, simamisheni sala na mtoe zaka na mswali pamoja na mwenye kuswali. Allah anasema na mtoe zaka, na akasema vile vile aya nyingine, wa aqimu salata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, simamisheni sala, dumuni katika ibada ya sala, na vile vile toeni zaka katika mali yenu, kwani kile ambacho mmekitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiko ni jambo la amali bora kulihii. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa qallu sabilahum, ikiwa hawa watapata tubu, watamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, na wakasimamisha swala na wakatoa zaka, basi waacheni huru, waachieni njia zao. Ama fi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ama katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalili pia ni nyingi zinazoonyesha uwajibu na ulazima wa kutoa zaka. Minha, miongoni mwa dalili hizo ni hadithu mashhur, ni hadithi ambayo ni mashhur, hadithu Jibril alayhi salam, hadithi ya Jibril lamma jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ila, Jibril alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali akiwa anamuuliza akimwambia, mal islam, ewe mtume niambie, ewe Muhammad niambie, ni nini Uislamu? Katika majibu aliyomjibu mtume sallallahu alaihi wasallam, kumjibu Jibril akamwambia, wa tuqima salah wa tuti zaka, katika sala vile katika Uislamu, maana Uislamu pia ni kutoa zaka. Walidhalikum tilkum alhadith alladhi rawahu sahabi jalil Abdullah ibn Umar, hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar aliposema Abdullah kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, bunya alislam ala khamsi, uislamu umejengeka juu ya mambo matano. Miongoni mwa hilo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa itaa zaka, na kutoa zaka. Zote hizi katika dalili zinazoonyesha uwajibu wa amali hii, uwajibu wa ibada hii, uwajibu wa nguzo hii. Na vile vile wakati wala sunna wa nusus min alkitabi wa sunna alladhi tuthbitu ala annaha min alwajibat wa turaghibuha mubayyinatan alajr alazim wa thawab aljasil walkabir, zimekuja dalili nyingine ndani ya Qur'an na sunna zinazoonyesha umuhimu wa kukimbilia katika kuziendea kuiendea ibada hii ya kutoa zaka, na zikuja dalili zinazobainisha ubora wa fadhila na thawabu ambazo mtu atakapokuwa ameifanya amali hii ya kutoa zaka, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa. Minha, hiyo zinazohimiza watu kutoa zaka. Allah aliposema walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim. Allah subhanahu anasema waumini wa kiume na waumini wa kike wote hawa ni vipenzi kati yao. Miongoni mwa sifa zao ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya, wa yuqimuna salah, na wanasimamisha sala zao, wanadumu katika ibada zao na sala, wa yuutuna zaka, na vile vile wanatoa zaka zao, wa yuti'una Allah wa rasula, na wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, na wanamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ikiwa hali ndio hiyo, kwamba hawa waumini kwamba sifa zao ni hizi, kwamba ni katika watu ni kutoa zaka, nini Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia, nini malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema huu ambao wao waumini wameufanya? Allah anasema ulaika sayarhamuhum Allah, hawa ndio watakaopata rahma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mshindi na ni mwenye hikma Allah tabaraka wa ta'ala. Na katika aya nyingine pia Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha malipo ya wale waliotoa zaka. Qala qawla subhanahu wa ta'ala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun ila akhiriha. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ulaika hum alwarithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah tabaraka wa ta'ala anaelezea siku za waumini kwamba wao hum fi zakatihim fa'ilun, wanaitekeleza ibada ya zaka, wanatoa zaka zao, malipo yao yatakuwa nini? Allah anasema ulaika hum alwarithun, hao ndio warithi, hao ndio watakaopata. Alladhina yarithuna al-firdausa, hao ndio watakaopata firdausi, na humo ndani ya firdausi wataishi na wataingia milele. Ama katika sunna, dalili ndani ya sunna zinazoonyesha umuhimu wa watu kukimilia jambo hili la kutoa zaka, ni ile hadithi ambayo ameipokea sahabi bin Tariq Abi Ayyub anna rajulan qala linabii sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amali yudkhiluni aljanna ya rasulullah, nieleze amali ambayo nikiifanya nitaingia peponi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a, la tushrik bihi shay'a, muabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na wala usimshirikishe na kitu chochote. Wa tuqimu salah, na msimamishe sala, dumu katika ibada yako ya sala. Wa tu'ti az-zaka, na utoe zaka, na utoe zaka. Wa tasilu rahmi, na uunganishe udugu wako. Walhadithu muttafaqun alayh. Na vile vile an abi kabsa al-almari radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya abi kabsa al-almari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathun uqsimu alayhim, mambo matatu malipo yake. Mtume anasema mambo matatu malipo yake ni nafia kabisa kwa Allah tabarak wa ta'ala. Mtu huyo atakayefanya anapata malipo makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathun uqsimu bi alayhim, namwapia Allah tabarak wa ta'ala katika haya mambo matatu. La kwanza Mtume anasema ma naqasa malu 'abdin min sadaqa, anapotoa mtu zaka yake, anapotoa mali yake mtu, mali anapotoa zaka yake mtu, mali yake haipungui. Namwambia Allah subhanahu wa ta'ala, anayetoa zaka yake, anayetoa sadaka yake, namwambia Allah tabaraka wa ta'ala, mali yake haipungui. Pia akasema wala dhulma 'abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu al-izza, hajadhulumiwa mtu dhulma yoyote. Mtu akadhulumiwa na mtu fulani, mtu akamdhulumu mwenzake, yule aliyedhulumiwa akasubiria kwa kile kitendo cha mwenzake kumfanyia, sabara alaiha, akasubiria lile tendo, malipo yake atakuwa nini? Mtume anaambia, anasema illa zadahu Allahu izza, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atamzidishia mtu huyu utukufu, atakuwa ni mtu ambaye ni aziz, mtu ambaye ni bora, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamalizia jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala fataha abadun baada mas'alatin illa fataha Allahu alayhi baba faqri. Anasema Mtume hatofungua mwanadamu mlango wowote wa kuombaomba. Mwanadamu atakapofungua mlango wa kuombaomba, Mtume anasema mwanadamu huyo namwapia Allah tabaraka wa taala, ikiwa ataweka mlango wake wa kuombaomba sana, basi isipokuwa Allah naye atamfungulia mlango wa ufakiri, atakuwa ni fakiri wa kutupilia mbali. Walhadithu rawahu Imam Ahmadi wa Tirmidhi wa sahahu al-Allama al-Albani. Ayuha an-nas ibadallah, enyi watu wa Allah subhanahu wa ta'ala, dalili ziko wazi kwamba zakari jambo la wajibu kwa Muislamu, na vile vile zimeonyesha dalili hizi kwamba mwenye kutekeleza ibada hii atapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio hivyo atakwenda kuipata firdaus ya Allah tabarak wa ta'ala. Ibad fi hadithi al-mudrikat, mafundisho tunayoyapata katika hadithi ya mudrikat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba watu hawatozuia zaka zao katika mali zao isipokuwa kuna adhabu watakayoipata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ayuha an-nas ibadallah, kama warada fi sunnah wal nusus, kama warada fi nusus fi targhib ala adaa' az-zakah, kama tulivyokuja nusus na dalili katika kuhimiza suala zima la utoaji wa zakah, na kwamba ni ibada ya wajibu. Aywa, faqad ja'at an-nusus fi targhib min man'iha, zimekuja nususi kwa upande wa pili, zimekuja dalili kwa upande wa pili zikimhofisha na kumwogopesha yule ambaye anayezuia kutoa zaka. Zimekuja aya na hadithi ambazo zilitamka katika hutuba ya mwanzo zikionyesha uwajibu na juu ya watu kuikimbilia ibada hii. Sasa zimekuja nususi zingine za kuonesha at-targhib, kuwahofisha na kuwaogopesha wale ambao wanaozuia mali zao. Yakulu Mola subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yujma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku bima kuntum taknizun. Allah subhanahu anasema, enyi wale ambao wameamini waliomsadikisha Allah tabarak wa taala, hakika wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi, wengi katika wanawachuoni wa Kiyahudi na wale wenye kufanya ibada miongoni mwao wanakula mali za watu kwa batil, wanakula mali za watu kwa batil, na wanawazuia watu kuifuata haki. Wayasuduna an sabilillah, na wanawazuia watu kuingia katika njia ya sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfidda, na wale ambao wanaokusanya dhahabu na fedha, wanajilimbikizia kazi yao ni kukusanya asubuhi na jioni, wanakusanya dhahabu na fedha, na hii ni ishara na kimaana yake ni mali, kwamba wao kazi yao ni kukusanya mali. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi hizo mali katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Naam ya rabbul alamin, hebu tuambie nini malipo yao watu hawa, kwamba kazi yao ni kukusanya. Yaamaluna wala yunfiqun, wanafanya kazi kazi yao yakinizuna wayajmauna wala yunfiquna, kazi yao ni kukusanya mali, kazi yao ni kutoa juhudi kukusanya mali, wala yunfiquna, lakini hawazitoi hizo mali. Malipo yao ni nini mbele ya Allah tabarak wa taala? Allah akasema fabashiruhum bi'adhabin alim, wabashirieni wabashirieni, wapeni ishara kwamba watu hao wana adhabu yenye kuumiza. Fabashiruhum bi'adhabin alim, wabashirieni kwamba wana adhabu yenye kuumiza. Adhabu gani ya rabbil alamin? Yauma yuhma alaiha fi nari jahannama, siku ambazo zile mali zao yaumal qiyama zitakapochomwa, zitakapoingizwa ndani ya moto na kuchomwa. Fatukuwa biha jibahuhum, kisa zile mali zitapelekea kule kuungua na kuwaka mpaka zitakuja kuunguza nyuso zao. Wajunubuhum, na mbavu zao. Wadhuhuruhum, na migongo yao. Kisha wanaambiwa tawfiqan lahum, hadha ma kanaztum li anfusikum, haya malipo ni kutokamana na nyinyi mlikuwa mnakusanya mali na kisha hamvitoi. Hadha, hii adhabu mnayoipata nyinyi ni kwa sababu ma kanaztum li anfusikum, kwa kile mlichokuwa mnakikusanya kwenye nafsi yenu. Yauma fi dunia, huko duniani mlikuwa mnakusanya. Fadhuku ma kuntum taknisun, onjeni adhabu kutokamana na kile ambacho mlichokuwa mnakikusanya duniani, pateni adhabu. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaqun ma bakhilu bihi yawm alqiyamah. Allah anasema, na wala wasidhanie wale ambao wanaofanya ubakhili kwenye mali zao, wasidhanie wale ambao wanaofanya ubakhili katika vile ambavyo Allah subhanahu amewapa kwa fadhila yake. Fadhila itakapokuwa Allah subhanahu amekupa wewe, kisha wewe kwa mbakhili katika hiyo mali ukawa ni ngumu, asidhanie mtu huyo kwamba yeye kutokuzitoa mali zake huwa khairan lah, kwamba hilo ni jambo la heri kwa wao. Bal huwa sharrun lahum, bali hiyo jambo ni shari kwa wao. Hata kama wanadhania watajaza mabenki yao, watajaza masanduku yao, watakuwa ni matajiri wakubwa katika huu ulimwengu, watasemwa kwa mazuri, watasifiwa kwa mazuri, wakadhania hiyo ni heri, kazi yao ni kukusanya na kuwa ni mabakiri katika kutoa. Allah anasema bal huwa sharrun lahum, hilo ni shari kwa wao. Allah akawafanya nini? Anasema sayutawwaquna ma bakilu bihi yawm alqiyama, watafungwa katika chingo zao na minyororo kwa kile ambacho wamekifanyia ubakhili siku ya kiyama. Mtafungwa minyororo kwa kile ambacho wamekifanyia ubakhili wewe yawm alqiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa amma fi sunna, ama katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, dalili zinazoonyesha ya kwamba watu waogope waachane na lima hii min hadha alhadith alladhi nasli min mashrabiha, ni hii hadithi ambayo tunajifunza twachukua faida katika hadithi hii, hadithi ya Abdullah ibn Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walam yamna'u zakata amwali, na hawatuzuia kutoa zaka katika mali zao, wakawa ni mabakili hawataki kutoa, illa isipokuwa muni'u alqatra min as-sama, watazuiliwa na kupata mvua kutoka mbinguni. Mvua itakuwa ni kame, mvua itakuwa hakuna tena, kwa sababu wao wamezuia kutoa mali katika zaka zao, wamezuia kutoa zaka katika mali zao. Na anaweza kujiuliza mtu akasema, mbona hii hali, mbona mvua inanyesha, mbona watu fulani leo hii tunapata habari maji yameingia mpaka ndani, watu wamegharikika, mali zao zimeharibika kwa sababu ya mvua. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina nini haya? Mbona kama kuna kasoro, na zaka watu hawatoi na mvua inanyesha? Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo mbele yake, anasema walaula albahari, walaula albahari, na lau sikupatikana wanyama, mbuzi, kondoo na wanyama porini, lau sikupatikana wao katika hii ardhi, lam yumfaru, wasingeweza kupata mvua. Allah tabarak wa taala anateremsha hii mvua kwa sababu kuna wanyama katika hii ardhi, anateremsha hii mvua kwa sababu kuna viumbe ambao yeye Allah tabarak wa taala anawaonea huruma. Kwani mvua inapokuwa imekatika, ukame umeenea kwenye jamii, la ta'am wala sharab, hakuna vyakula tena wala hakuna masala ya kunywa maji wala nini, kwa sababu ardhi imekuwa kame. Lakini kwa kuwepo wanyama, Allah tabaraka wa taala anateremsha mvua. Haya ni malipo ya Allah subhanahu wa taala, anawazungumzia wale ambao wanaozuia kutoka kutoa zaka zao. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu wa Allah subhanahu wa taala, fahadha alhadith, hadha hadith ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inamhitajia kila Muislamu abadilike pale alipo. Wa zakat, na fahamu ya kwamba anna zakat laha hukmu, zaka ina hukumu yake. Sio hivyo tu, wazakat laha shurut, zaka ina masharti yake. Na sio hivyo tu, walizakat laha masarif, na zaka vile vile ina watu wanatakiwa kutoa. Walizakati adinas, na zaka vile vile ina vitu gani vya kutoa, ni jinsi gani za mali utakiwa uzitoe. Walizakati waqtun, na zaka vile vile ina wakati maalumu. Walizakati miqdaru, na zaka vile vile ina kiwango. Ayuha nnas ibadallah, mali za watu ambazo leo hii watu wanachezea, hawataki kuzitoa kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nikma tu, ni adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuletea katika hii ardhi, kwa sababu ya kupatikana wabakhili, kwa sababu ya kupatikana watu ambao wanazuia kutoa zaka katika mali zao. Mali ambayo unaimiliki wewe, fahamu kuna haki min hukuki nnas, kuna haki miongoni mwa haki za watu. Na vile vile tambua ya kwamba hiyo mali ambayo unaimiliki wewe, hii ni milku Allah tabarak wa taala, ni miliki ya Allah subhanahu wa taala. Mimi nimepanga kuwa wasimamizi katika hiyo mali tu, lakini hiyo ni mali ya Allah, akiitaka anaichukua, na akitaka atampa yule ambaye wewe ndio unambadilisha. Na sio hivyo tu, leo hii hizi mali zimekuwa ni hina, zimekuwa ni mtihani, bali tupatikana wamepatikana baadhi ya Waislamu ambao wamekuwa ni wagumu wa kutoa mali zao, wa kutoa zaka zao, kwa sababu ya machumo ya nafsi zao. Wamechuma zile mali katika misingi ya haramu, wamechuma mali hizo katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayamridhishi. Kwa hiyo kupatikana sampuli ya watu kama hawa inapelekea jamii tulionayo kupata ukame, mvua kuwa ni chache. Ayuha nnas ibadallah, irjiu ila rabbikum, mrejeeni mola wenu. Allah subhanahu wa ta'ala karimu, mola tabaraka wa ta'ala ni karimu wa rahimu, na ni mpole kupiga maelezo, bali watu kumrejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu al-umuri tanjali, Allah sallallahu mani wa karami an yarzuqana ilma nafi'a wa an yu'idana lila dhiyai wa sunati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa min al-ghina. Ewe mola wetu, tunakuomba kusamehe madhambi yetu sisi na jamaa zetu na ndugu zetu na familia zetu, na utuongoze katika njia ya sawa, na utuweke katika sirati mustaqim, na utujalie kuwa ni katika wale wanaokuitetea sunna yako. Na vile vile tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala usituache katika mahala hapa isipokuwa umetusamehe madhambi yetu, na umewasamehe madhambi ndugu zetu waliotangulia katika haki, na kuwasamehe ndugu zetu, baba zetu na mama zetu. نسأل الله لمن يقامه أن يرزقنا علما نافعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.